تندرز مفکر دا تندرز دی گزارنا سعجب فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرز مفکر دا تندرز دی گزارنا سعجب فلسف دا رنگوی کفر برجنا سعجب فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکورا دا لرزون کی ترسمانا بنسٹ پال دی خیر یوسی دا خیبر عبود جانا تندرزا مفکورا دا لرزون تر اسمانا بنسٹ پال دی خیر یوسی دا خیبر ابو دو جانا دا لکر دا زل جلال دای ٹیٹوی مغرور سرنا دا لکر دا زل جلال دای ٹیٹوی مغرور سرنا سعجب فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکورا دا تندرز دی گزارنا سعجب فلسف دا رنگوی کفر برجنا دا موسا بحر قلزم دے دا خلیل بابا سنت دی دا دا بدر عملیات دی الہم ما دا نصرت دی دا موسا بحر قلزم دے دا خلیل بابا سنت دی دا دا بدر عملیات دی الہم ما دا نصرت دی راشی اوبوری دا بدر پکلیب کی لاشنا راشی اوبوری دا بدر پکلیب کی لاشنا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکور دا تندرز دی گزارنا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا خودکشی تعبیر نکڑی خوب او خیال کی جنت دا دا عمل دا جذب ندی عقیدہ دا وحدانیت دا خودکشی تعبیر نکڑی خوب او خیال کی جنت دا دا عمل دا جذب ندی عقیدہ دا وحدانیت دا لشیرین بدن یتا اکرل دبارو قطارنا لشیرین بدن یتا اکرل دبارو دو قطارنا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکور دا تندرز دی گزارنا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا یو زانگڑی باب دا فخر یرا پرانستو امت دا سمرو گیت گیخ کاری خدای استا دا دین عزت دا یو زانگڑی باب دا فخر یرا پرانستو امت دا سمرو گیت گیخ کاری خدای استا دا دین عزت دا اس بوشین دی خاونداستا پنو غکی هردونا اس بوشین دی خاونداستا پنو غکی هردونا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکور دا تندرز دی گزارنا سعجیبا فلسف دا رنگوی کفر برجنا انتهى دا قرباني دا دا امت سفسالارا جوڑوی بل زندانا دخلا سنغی گیتلارا انتهى دا قرباني دا دا امت سفسالارا جوڑوی بل زندانا دخلا سنغی گیتلارا جنتی دی بدر دینا دخدای دغا مخلوقنا جنتی دی بدر دینا دخدای دغا مخلوقنا تعجب فلسف دار رنگوی کفر برجنا تندرزا مفکور دار تندرز دی گزارنا تعجب فلسف دار رنگوی کفر برجنا تعجب فلسف دار رنگوی کفر برجنا تعجب فلسف دار رنگوی کفر برجنا